Sevgili dinleyiciler, bu haftaki mikrofonda tiyatro saatimizde Gulyabani adlı bir oyun dinleyeceksiniz. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani adlı hikayesinden yararlanarak radyoya uygulayan Raik Alnaçık. Rejisör Mahir Canova. Oynayan sanatçılar: Arabacı Semih Sergen, Ayşe Gönül Peyman, Muhsine Gülsen Alnaçık, Ruşen Abla Nurşen Özkul, Çeşmi Felek Kalfa Nermin Sarova, Ses Sevinç Aktansel, Hasan Savaş Başar, Bekir Erol Amaç, Cin Raik Alnaçık, Samsam Nurtekin Odabaşı, Kapıcı Tugay Aktüre, Efekt Tahsin Temren. Neredeyse bayılacağım. Yolumuzun bitimine ne kadar var arabacı? Dur bakalım, daha yeni yola düzüldük. Ne? Ne? Gün tepemizde kaynıyor. Böyle giderse akşama sağ kalmayız. Neredeyse ben de bayılacağım. Ah bebeğim, emziğini mi istiyorsun? Muhsine, deliliği bırak, koskoca kadınsın. Ağlamaya sıkılmıyor musun? Hiç el kapısında çalışmamış gibisin. Asıl rahmetli kocanın dayaklarından kurtulduğun için sevinmelisin. Güzel, taze, dul bir kadınsın. Her el kapısına da kapılanmak doğru olmazdı senin için. Gittiğin iyi soylu bir yer. Dediğim gibi her olanı görmez, duymaz ve susmasını bilirsen bir ev parası biriktirene dek orada kalırsın. Görmeyeceğim, duymayacağım ve bir takım esrardan sonra da susacağım. Kuzum Ayşe Hanım, sen anam yadigarısın. Şu işi bir deş bana. Şimdiden meraklanmaya başladın. Nene lazım el alemin işi. Ne karış ne gör. Yedi çobanlar çiftliği göründü. Geliyoruz. Hadi bakalım arabacı. Dahtahını biraz sür. Gelin mi götürüyorsun? Pek nazlı gidiyorsun. Bir günlük yol hanım abla. Bizim pehlivan yoruldu. Baksana körük gibi soluyor. Bu çelimsiz beygirin adı pehlivan mı? Pehlivan olmasa yedi çobanlar çiftliğine böyle netameli yere nasıl gider? O ne demek? Ne olacak? Orası cinlerin, perilerin kumkuma yeridir. Geçenlerde arabacı velinin beygirini çarptılar orada. Kurbağa gibi yamyassı oluverdi. Ezandan sonra kalmaya gelmez ha. Hadi zevzek, parayı çok alayım diye name ediyorsun. Köştekiler nasıl oturuyor? Allah bilir nasıl oturduklardı. Çiftliğin hanımı da perilere karışmış, öyle diyorlar. Çıldırdığını söylüyorlar. Ona bakmaya giden hizmetçilerden hiçbiri sağa dönmemiş. Sus kızım, sus, uydurma hepsi. Teyzeciğim dönelim, ne olur dönelim. Olmaz öyle şey, nasıl döneriz? Ya çiftliğin eski mezarlığından çıkan gulyabani? Minare kadar bir şeymiş. Daha dün ay ışığında üç atlıyı kovalamış. Artık sus arabacı. Yanımdaki taze de cam bırakmadın. Ben işittiğimi söylüyorum hanım abla. Korkma kızım. Bu sözlerin hepsi masal. Ama nasıl olsa geldik. Hele köşkün insanlarını da bir gör. Hoşlandın ne âlâ. Hoşlanmasan getirdiğim gibi geri götürürüm. Dur oğlum dur. Söyle bakalım bacı, hangi kapıdan gireceğiz? Geldik işte köşke. Sağdaki kapıdan. Önünde adam var, işte oradan. Ne yavrum ne? Ne? Tamam işte geldik. Durun bakalım, kimsiniz siz? Beyefendinin istediği hizmetçiyi getirdim. Aç kapısını köşkün. Peki. Arabacı efendi, hayvanları çöz. Biraz dinlenip otlasınlar. Döneceğiz. Aman hanım abla, sakın geç kalmaya kalkmayın ha. Merak etme. İşte böyle Çeşmi Felek Kalfa. Uzun ve sıkıcı yolculuktan sonra sana huyuna, hulkuna, ırzına, namusuna, her şeyine kefil olduğum ağzı mühürlü bir sandık gibi kapalı, güzelliğine güzel bu taziyi getirdim. Teşekkür ederiz. Senin getirdiğin kadın elbette fena olmaz Ayşe Hanım. Biz de burada insan yüzüne hasret kaldık. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Bu koca konağın içinde bir Ruşen abla, bir ben. Birbirimizin yüzüne baka baka bıktık, usandık. Buranın hanımı yok mu? Ama o size ait bir iş değil efendim. Benden evvel buraya hizmetçi aldınız mı? Bir iki tane geldi gitti. Peki kadınlar değildi. Evin işi ağır değildir kızım. Sadece hiçbir şeyi görmeyecek, duymayacak ve sormayacaksın. Böyle yaparsan bu evi ve bizleri seversin. Bütün ödevin bize can yoldaşı olup ufak tefek ev işlerine bakmak. Bizi buraya getiren arabacı yolda bu köşke ait korkunç şeyler söyledi. Bu köşk perilerin, cinlerin, gulyabanilerin kuyusuymuş. Bak kızım, her söylenenin aslı yoktur ama gene de bu evin adı çıkmıştır. Ben yalanı sevmem. Niye kalktınız Ayşe Hanım öyle? Çok yoruldum. Şöyle elimi yüzümü bir yıkayayım dedim. Pek güzel etmişsiniz. Soğuk suyla açılırsınız. Köşkün perili olması gerçekten doğru mu? Bu evde meraklı olmak yok demedim mi akızım? Bazı geceler ufak tefek pıtırdılar olur. Fakat kimseye ziyanları olmaz. Biz kaç senedir buradayız. Hiçbirimize bir şeycikler olmadı. Gel bakalım Ruşen abla. Bak. Yeni arkadaşımız Muhsine kızımız. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz kızım. Korkma kızım, korkma. Şeytan. Sus bakayım. Arap bir kadın, esrarlı siyah bir kedi. Bunlar yetişmiyormuş gibi bir de köpek. Periler, cinler de cabası. Bir şey mi söyledin kız? Arabacı yolda gelirken buraya kapılanan bütün hizmetçilerin sağ çıkmadığını söyledi. Arabacı da ne çok şey biliyormuş. İnsan destur demeden pencereden aşağı tükürür. Gece faraşla bahçeye süprüntü dökerse iyi saatte olsunlar. Elbette ki onlardan intikamını alır. Hizmetçiler onları saymazsa ötekiler de onları boğar. Ötekiler de kim? Kim olacak? İyi saatte olsunlar. Burada duramam. Gideceğim ben. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. O çoktan arabaya bindi ve gitti. Şimdiye dek yarı yola varmış. Burada bir dakika bile duramam. Ben de gideceğim. Otur oturduğun yerde. Buraya gelen ayağıyla gelir. Fakat kendi istiyor diye gidemez. Biz insanı kolay kolay bırakmayız. Seni buraya kim getirdiyse yine gelir, o alır. Sızlanmayı bırak. Yemek zamanı geldi. Kalfaya yardım edelim. Hadi bakalım, arkamdan yürü. Kapı eşiğine rastladıkça destur de. Destur, destur, bismillah. Ay, siz misiniz ayol? Ötekiler zannettim. Bu gece yemek geç kaldı. İyi saatte olsunlar. Onları gücendirdin mi, ne yaptın? Bir türlü pilav kaynamıyor. Şerbetlerini, şekerlerini vermiş miydin onların? İncir dibine bol bol döktüm ama. Şah, Ay Allah, şah nerede? Şah! Gel gel gel, pisi pisi pisi pisi. Gel pisi, gel, pisi, gel, pisi, pisi, pisi, pisi, gel, gel. Onun kaybolması hiç iyi değildir. Ay. Bilirsin ya, ay, şah onlardandır. Dur canım, yüreğimi ağzıma getirme. O değil mi o? İşte işte ha, karşıda iskemlenin üzerinde ha, uyuyor. Kadına lazım olan şeyleri öğret. Ben gidiyorum. Geç kalmaya gelmez. Bak kızım, çok uyanık durursan hoşlanmazlar. Gündüz bizim, gece onların. Aman ablacığım, her tarafım zıngır zıngır titriyor. Bu evde yalnız başıma bir odada kalamam. Nereye gidersen git beni de götür. Olmaz, olmaz. Geceleri yanıma kimseyi alamam. Tanrı aşkına. Aa, yalvarma, olmaz. Hem korkulacak bir şey yok ya kızım. Onlar gece insan olana diye girmezler. Ya. Al al. Şu muskuyu bakayım al. Ha, boynuna tak. Bir şeycikler yapamazlar. Hem evde en emin ada burasıdır. Niçin bu kadar titriyorsun? Onları kızdıracak bir fenalık mı yaptın? Çıldıracağım. Onlar kim? Ben hangi akla hizmet ettim de buralara geldim? Kimseyi kızdırmadım. Sonra onların nelerden hoşlandıklarını nereden bileyim? Bak dinle kızım. Mavili elbise giyme. Kapı eşiğine oturma. Kuşağını kördüğüm etme. Bir de efendim, yatağını duvar kenarına yapma. Ha, az kalsın unutuyordum. Akşamları saç örgülerini çözüp gözlerini 7 defadan ziyade kırpma. Şayet çok azarlarsa emret yacin, hazırım diye bağır. Kalbini ferah, imanını tam tut. Bir şey olmaz. Hadi bakalım, yükte döşek var. Ser de yat. Seni böyle anadan üryan kimler soydu? Kendim soyundum tarifin üzerine. Bu gece olanlar canıma yetti de. Sıkıntı mı bastı? Bir şeyler bastı ama ben de bilmiyorum ne bastı. Ahu babayı gördün mü, ahu babayı? Destur yarabbi, o da kim? Aa, o da kim olur mu? Ne bileyim ben, bu köşkün analarını babalarını hepsini tanıyacak kadar eskimedim. Burası hiç şüphe yok ki lanetlenmiş bir köşk. Ahu babayı görmedin de niye soyundun? Onu görünce soyunmak mı lazım? Görünce soyunsan da korkarsın, soyunmasan da. O ne biçim iş? Oh, çekecek çilem varmış, bu eve düştüm. Ahu baba ay mehtabında çıkar, dışarıda gezer. Sakın bahçeye çıkma. Ne bahçeye çıktım ne de avluya. Yine de korkudan ölüyorum. Her akşam böyle soyunma. Belki onları kızdırırsın. Üzerine hücum ederler. Mavili elbise giyme diye dün gece söyleyen sen değil misin? Tabii ya, tabii. Mavi giymek onlara nispet vermektir. Şerlerine lanet. Onlara niye nispet vereyim? Entarimde mavi çizgiler vardı da kızmasınlar diye çıkardım. Ya. Bu gece sana beyaz entari vereyim de onu giy. Oh, bu akşam burada kalamam. Gidemezsin. Niçin? Periler izin vermezler de onun için. Onlar ne karışırlar? Aa, tövbe de. Cahile bak. Sen bir gece burada kaldın. Onlara karıştın gitti. Nereye gitsen peşinden gelirler. Kurtulamazsın. Karıştığımdan benim hiç haberim yok. Hadi hadi cahilliği bırak. Oh, kahrolası o Ayşe Hanım. İnkisar etme kızım. Acaba talihin Çin maçin perisine mi, Hint perisine mi, Gamgama mı, yoksa Halil'e mi düştü? Korkutma beni abla. Bunlar da nasıl isim? Kalk kalk. Onlar tembellikten hoşlanmazlar. Hadi ortalığı sil süpür. Oh, benim kolumu kaldıracak halim yok. Her gece böyle kazlar, ördekler bağırır, atlar kişner, horozlar öter, yatağımız simitçi tablası gibi oradan oraya gezdirirlerse benim bir daha yatağımdan sağ kalkacağım şüphelidir. Ah deli, çiftliktir burası, hiç horoz ötmez mi? Hadi öyle olsun, yatağımı orta yere serdim. Sabah kalktım baktım, kapı dibindeyim. Sonra kapı dibinde gün ışıyana dek davul çalıp zil şıkırdattılar. Eğleniyorlar iki gözüm, eğleniyorlar. Geleli 3 ay oldu. Eğer bu işin iç yüzünü bilmezsem bir gece olsun rahat yatamayacağım. Hadi Muhsin'e arala kapıyı. Çık koridora. Çöz bu oyunu. Yo. Korkarım. Korkarım ama öyle de korkulu böyle de. Ne yapsam yarabbi? İnin körü. Yeme beni. Yerim seni. Ki. Çık. Bak. Geber. Yat. Acaba bana mı bu laflar? Herhalde anladılar. Öyleyse ne çıkar? Çıkar ararım bu cini. Bulurum izini. Aman etme darılırım. Gıdıklama bayılırım. Dayanamam sarılırım. Şöyle saçımı başımı iyice dağıtırım. Beyaz intiharimle benim de onlardan kalır yerim olmayacak. Bir iki laf da ben uydurayım. Mesela... Benim adım Muhsin'i. Anamınki Rasim'i. Babamınki kızı. Yaklaşma ısırın. Çörek otu falan filan. Aman etme bayılırım. Dayanamam. Sarılırım. Derya'nın dersini 4 dergahın derbedendine devrederlerse 4 deryadan 4 dert 4 dergahtan 4 ev çıkar. Pirili peyniri perhizli periler tepelerlerse pirili peynirler pır pır pervaz ederler. İşte dersimi ne güzel biliyorum. Bu saçmaları bana söyleterek beni deli divane ediyorsunuz. Dilerim benden besbeter olunuz. Sabahane, minare boyunda ak sakalınla bana görünme. Malımın mülkümün üstüne oturdunuz. Gene mi geldin? Yapma, Yıkıl oradan. Defol Zebella. Hadi. Mezarlığa git. Ölü Hediye. Seni bana musallat edenler Mevla'dan bulsunlar. Kim bilir kaç taze cana kıydın. Nerede benim o güzellik hizmetçim? Aman yarabbim. Adamın boyuna bakın. Ev boyunda. Gözlerinin her biri tencere gibi. Elini uzatıyor. Zavallı kadını parçalayacak. Gelme diyorum Gulyabani. Gelme. Hoppa geliyor. Üstüme geliyor. Koşun. Kurtarın beni bu zamaniden. Pencereyi kapasam kolu içeride kalır. Sen kimsin? İn misin? Cin misin? Korkmayın efendim. Ben yeni hizmetçiyim. 3 ay oldu geleli. Yaklaş bana. Kurtardın beni bu zabaniden. Bu gece iyiden iyiye azdılar. Çok korktum ama kaçırdık galiba. Kaçmaz. Gene gelir. Allah'tan pencereden kapıdan sığamıyor da gelemiyor içeri. Kimsiniz siz? Niçin 40 odalı bu köşkün 40. odasında hapissiniz? Ha, ne güzel hizmetçiymişsin sen. Yo. Aldatamazsın. Beni Adem'im diye sokulma yanıma. 2 gözüm hanımefendiciğim. Ben de sizin gibi insanım. Ya. Bak. Duvarda yeşil kese içinde en'am-ı şerif var. Onu bulunduğu çividen al, öteki çiviye as. O zaman beni Adem olduğunu anlayayım. Peki efendim. Anladım. İnsanmışsın. Çünkü periler ona el süremezler. Yanıma yaklaş. Yüzünü uzat bakayım. İsmin ne? Muhsine. Bak Muhsine ben... Hayır söyleyemem. Gene boğmaya gelirler beni. Söyleyemem. Korkmayın. Hiçbir şey biraz evvelki kadar korkunç olamazdı. Söyleyin. Olmaz. Sen gittikten sonra gene gelirler. Gitmem artık. Yanınızda kalırım. Burada beraber yatarız. Olmaz kızım. Bırakmazlar. Ruşen ablayla Kalfi'yi de bulurum. Onlar da gelir. Hayır. Onları da istemezler. Ama sana biraz nasihat vereyim. Ağzını mühürlü torba gibi sıkı tut. Siz hiç merak etmeyin. Dediğinizi yaparım. Köşkte ecinliler, periler var. Benim eski hizmetkarlarım olan çiftlik kahyası, bekçi, arabacı, reçberin şekillerine girerler. Sakın aldanma. Periler yel gibi, kulunç gibi adamın vücudunu kaplarlar. Damarlarına yayılırlar. Yayılmadan evvel şuradan buradan sana görünüp ilanı aşk ederler. Rabbim saklasın. Hem de kendilerini sevdirecek bir delikanlı kıyafetine girerek sevda arzına kalkarlar. Dışarı baksana. Bak o boyu devrilesi gur yabani gitti mi? Çok şükür gitmiş. Sen yetişmesiydin. Pencereden elini uzatarak beni kümesten tavuk kapar gibi çekip alacak. Siz hiç üzülmeyin. Ben her gece gelip size bakacağım. Artık gün ışıyacak neredeyse. Biraz dinlenin. Zannederim gelmezler artık. Ah yavrum. Çilemmiş bu benim. Belki de ölünceye kadar çekeceğim. Aa, o nasıl söz? Her şey iyi olacak. Şimdi hadi girin yatağınıza. Ben de pencereleri sıkı sıkı kapayayım. Rahatça uyuyayım. Kapıyı da sürmeliyim. Ne olur ne olmaz. İşte oldu. Halime şükretmeliyim. Daha neler göreceğim? Neydi o zavallı kadının hali? Sarsam seni. Bu gece sarsam seni. Deraguşla doyamam. Hap gibi yutsam seni. Aman yarabbim. Bu ses de nereden geliyor? Galiba zavallı kadına yardım ettim diye beni öldürmeye geldiler. Ama yok. Bu lakırda hiç de ölüme benzemiyor. Pek ateşli. Yandı sana yüreğim. Muhsine. Ah meleğim. Tahammülüm kalmadı. Aç kapını gireyim. Korkma benden güzelim. Çık bahçeye gezelim. Kara gözlü Muhsinem. Billahi seni yemem. O da nesi? Yüklünün kapısı açılıyor. İmdat! Korkma benden. Ne inim ne de cin. Seni kurtarmaya geldim. Benden sana bir fenalık gelmeyecek. Hanımın hakkı var. Onlar insan şekline, insanın en güzeli şekline girerek karşımıza çıkarlarmış. Bu gürbüz sevimli delikanlı da öyle olsa gerek. Korkma güzelim. Hasan kulun olacak. Ben canımı feda ederim. Senin bir kılına zarar geldiğini istemem. Şimdi cevap vereyim mi vermeyeyim mi? Ne yapsam? Tuhaf şey. Bunun adı Samsam Gamgam Yamyam değil de Hasan'mış. Tövbeler olsun inanmam. Yo, beni kandıracak. Ben de senin gibi insanım. Niye korkuyorsun? Her sözüne inanırım. Yalnız insan olduğuna beni inandıramazsın. Neden? Şeklimde bir başkalık mı var? Şimdilik yok. Ben Hasan'ım. Hasan kim? Hasan'ı bilmiyor musun? Ben ne Hasan'ı biliyorum ne de bir başkasını. Çiftlik uşaklarından Hasan. Her gün sizin işinizi gören Sadık Hasan. Ben kimseyi tanımam. İnanmazsan yarın soruştur. Gel bahçe kapısından bak. Beni şimdi gördüğün gibi yine böyle aynen görürsün. İnanmam. İnan ki ben cin değilim. Öyleyse kapısı bacası kilitli olan bir odada birdenbire dolabın içinden nasıl çıktın? İlk konuşmamızda bunları sana söyleyemem. Ama inan bana. Seninle nikah kıymak istiyorum. Nikah mı? Nerede? Havuz başında perilerin imam muhtarıyla hayır, mı? Hayır. Kasabada herkesin önünde. Düşünme gülüm. İki gözüm. Hasan sana ömrünün sonuna dek köle olacak. Eğer sen periysen size her şey malumdur. Gönlümden geçenleri keşifte güçlük çekmezsin. Senden hoşlandım. Allah'ın emriyle seninle evlenmeye razıyım. Ah Muhsine. Bana dünyaları verdin. Şimdi bırak da az yanına geleyim. Olmazsa sen. Yabancıyız birbirimize. Evlenmeden elin elime değemez. Ama yanıma gelebilmek de senin için bir engel yokken saygıyla izin istemene teşekkür ederim. Sana yaklaşamam. Bu senin elindedir. Neden? Eğer yanına gelmemi istiyorsan o boynumdaki muskayı çıkar ki gelebileyim. 40 yıl yalvarsan boynumdaki muskayı çıkarmam. Demek ki sen tüm yalan söyledin bana. Sen bana varmaya söz verdin. Artık elimden kurtulamazsın. Bir periyle bir insanın evlenmesi nerede görülmüş? Kendin bilirsin. Seni bir gecede kurban giden iki hizmetçi kadın gibi boğuverirler. Ne çıkar? Şerefim için 7 kez boğulmayı isterim de yine senin yanına gelmem. Bu gece razı olmazsan Allah'ın gecesi çok. Gene geleceğim. Düş müydü? Yoksa bir gerçek mi? Yoksa bir kabus mu? İşte böyle ablacığım. Dün gece yüreğim ağzıma geldi. Zor kurtuldum elinden. Salli helaleküm gaynil anani turetül mebal mafiş selame filindil harame defil gazaya vel belaya uhruç ya Samsam. Ne var? Samsam geldi. Ama yarabbi bu posteki suratlı adam da kim? Sus. Samsam o. Şşş, konuşmayın bir şeyler söyleyecek. Ya Samsam Söyle dinliyoruz. Haseki deresiki posteki. Nalın teki sendeki bendeki düm tek düm tek. Hadi yavrum bir tek bir tek ber tek köstek gevrek gerçek gerdek. Hadi babam boom. Gitti. Ablacığım ne dedi anladınız mı? Bu gece imtihan var. İmtihanı kazanan bir periyle evlenir. Ya. Bu gece kim bilir içimizden hangimizi nikahla isteyecekler. Ah, bu nasıl söz Ruşen abla? Mani olamayız. Canları düğün yapmak istiyor. Bize sataşmasınlar da ne yaparlarsa yapsınlar. Gene evlenecek peri delikanlıları var galiba. Zannederim dün gece seni ziyarete gelen olacak. Kalfa sus. Bu gece tütsüleri daha dikkatli yak. Şerbetlerini de ver. İncir ağacının dibini de temizlemeyi unutma canım. Hey Kalfa. Açın kapıyı. Ben köşkün bekçisi Bekir'im. Bacanın içini sıvamaya geldi. Yanımda Hasan var, bana yardım edecek. Hasan mı? Köşke yeni alınan uşak olacak. Bak bakalım Muhsin'e, dün gece sana gelen delikanlı mı? Evet, ta kendisi. Hadi Kalfa assanıza. İşimiz çok. Daha başka yerlere de sıvayacağız. Açın kapıyı gelsinler. Herkes örtündü mü? Gel Bekir ağa, örtündük. Hadi Hasan, bahçeden merdiveni al da getir. Bacanın içine sıva yapalım. Peki ağa, bir dakika hemşire. Merdiven büyüktür, yalnız zor gelir. Bana yardım eder misin? Ben mi? Muhsin'e çabuk olun, daha yemek pişecek. Hasan'dan ne sıkılıyorsun? O senin kardeşin. Muhsin Hanım, senden bir şey rica edeceğim, doğru söyler misin? Söylerim, zaten yalandan hoşlanmam. Sen evvelden peri miydin, yoksa bu köşke geldikten sonra mı karıştın? Ne evveldendim ne de şimdi. Peki nasıl oldu da dün gece benim odamdaki yüklükten çıkıp bana beyitler okuyarak ilanı aşk ettin? Ben mi? Evet sen. İlk önce saçları burma burma yılanlara benzeyen çirkin korkunç bir cadı şeklinde görünüp beni korkuyla titrettin. Sonra da bu haline girerek beni sevdin. Affedersin ama Hasan. Dün gece sen de benim odama geldin. Ben mi? Evet sen. Aynen bu elbiseler vardı üzerinde. Ah, yanılıyorsun. Merdivenin şu tarafından tut, fazla ağırlık vermesin sana. Ağaca çarpacaksınız. Tamam oldu. Doğru yürüyün. Demek dün gece de ben sizin yanınıza gelmişim. Meraktan öleceğim. Sonra ne oldu? Ne olacak? Size olanlar tıpkı bana da oldu. Sonra kapalı dolap, sürgülü kapı kendiliğinden açılıp kapandı. Korkumdan sabaha kadar uyuyamadım. Bu evin perileri de insanları da pek acayip. Birbirlerine karışmış. Yalnız sana söyleyecek bir sözüm var. Bunu kalbimden kopan bir hakikat olarak kabul et. Senin perin dün akşam yüreğimi alt üst etti. Şimdi seni çıldırasıya seviyorum. Aman yarabbi. Sen de tıpkı benim perime benziyorsun. O da akşam bana böyle yeminle konuştu. Ve evlenme teklifi yaptı. Yok, bu kadarı fazla. Prim olsun, kim olursa olsun seni benden başkası alamaz. Yakarım dünyayı da onu da. Ben de benim perimi kıskandım şimdi senden. Öyle açık saçık senin yanına çıkmasını istemiyorum. Bana varmayı söz verirsen kaçarız seninle bu lanetli yerden. Veriyorum Hasan. Hadi bırak titremeyi kızım. Bu geç vakitte bahçeye çıkmasak olmaz mı? Olmaz. Gelmediğimizi anlarlarsa evi başımıza yakarlar alimallah. Ya, saçlarımızın örgüsünü açıp bu beyaz entarileri giyerek biz de birer periymişiz gibi davranalım. Hiçbir şey olmaz. Her adımda da destur demeyi unutmayın. Garara, garara, Hadi babam, bom! Gözlerini yum. Aksın aç geliyorum. Kaç 15 gün var. Çabuk kaçka maçka plaçka sana gele bana gele bana gele sana gele bana gele sana gele bana diyorlar. Şimdi ne olacak? İmtihan var. Bana da mı soracaklar? Hepimizi. Ama bana bir şey öğretmediniz. Ne soracakları belli olmaz. Ruşen Hanım. Ruşen Hanım. Hazırım efendim. Vakitsiz şeytan minaresine çıkan budur müezzin ne okur? Sinanızı efendim. Çorba pişirmek için bir havuza pirinç atsak ateşi nereye yakmalı? Efendim, desti kebabı gibi ateşi havuzun kenarına dizerim. Bilemedi Ruşen, ha ha ha. Bilemedi Ruşen, ha ha ha. Keşmi Felek Kalfa, hazır mısın? Hazırım ya pirim. Eski Ali Paşa'yı kum kapıya, Çukur Bostanı çırpıcı çayırına nakletseler, Galata Kulesi nerede kalır? Samatya'ya gelir ya pirim. Bilemedi kalfa, hoppala hoppala, bilemedi kalfa, hoppala hoppala. Aksine kadın. Hazırım efendim. Karadeniz, Akdeniz'e niçin karışmaz? Karadeniz efendim, Karadeniz boğaz içindeki şeytan akıntısını geçemez de onun için. Güzel. Merkebin kulaklarını fareye taksalar neye döner? Palası enli çingene maşasına. Aferin bildin. Peki. Keçi kuluçka olduğu vakit altına kaç yumurta korlar? Ne bileyim ben. Sizin gibilerine ne koyarlarsa o kadar. Hoş dedi Muhsin'e tek tek tek. Hoş dedi Muhsin'e tek tek tek. Bu gece ona gerdek gerek. Tamam. İmtihan bitti. Ne olacak şimdi? Bu boru sesi toplantıyı tatil etti. Herkes odasına çekilecek. Olmaz ama ben... Benim. Sen kim? Hasan. Hasan'ın kendisi. Korkuyorum Hasan. Gerçekten inanır mısın? Örtün başını geleceğim. Hayır hayır. Tehlikedesin. Eğer cin olsam yanında muska olmasına rağmen gelebilir miyim? Çabuk. Peki. Gel. Seni merak ettim. Neden? İmtihandan sonra geleceklerdi onun için. Ya şimdi gelirlerse? Dövüşeceğim onlarla. Perilerle başa çıkılır mı? İnsan dövüşmesini bilirse başa çıkılır. Çok cesursun Hasan. Eğer arkadaşlar da vaktinde yetişirlerse hepsini yakalarız. Arkadaşlar kim? Sonra periler eli avuca sığar mı? Yakın köydeki bütün gençleri ayaklandırdım. Bu gece baskın yapacaklar. Hasan. Korkma sen. Beni sakla bir yere şimdi, gelecekler. Gir. Gir şu sedirin altına. Senin perinim, açıp kapıyı gelirim. Korkma güzelim. Cin efendi, çekilin gidin yoksa bağırırım. Ne yapsan nafile, cin taifesi kıydı nikah bu gece. Olmaz böyle şey. O ne demek? Sen peri inadının ne olduğunu bilmiyorsun. Bu gece buradan çıkmam. İstediğin kadar bekle. Ya bir gül yabani kadar büyürsem? O zaman dolaba sığmazsın. Öyleyse boğa olur. Boğa değil. Ne olursan ol, bu kadına bir şey yapamazsın. Hasan, ne arıyorsun burada? Bu kadının yanında. Peki ya siz? Bu konağın sahibi Şevki Bey bir hizmetçinin odasında. Burası benim evim. Hizmetkarlarıma hesap vermek adetim değildir. Böyle bir efendiye haddini bildirmek bana düşer. Sen mi bana? Yumruğumun hakkıyla evet. Al öyleyse. Seni tahta kurusu gibi ezeceğim. Orası belli olmaz. Muhsin'e perdeyi aç, lambayla işaret ver çabuk. Hasan, arkana bak. Beyliğe yakışmaz adamı arkadan vurmak. Tamam, işaret veriyor Hasan. Dikkat! Hey, teslim olun! Bastırdık arkadaşlar, dağılalım. Kımıldayan olursa yerinden kendini ölmüş bilsin. Şevki Bey de nerede kaldı? Bak Samsam, bak Samsam Muhsin'in odasında dövüş var. Keyfine bak Hasan abi. Gulyabani çetesini de biz yakaladık. Sudan çıkmış fareye döndüler. Ben ortaya çıkıyorum. Belki bu gulyabani halinden ürkerek kaçarlar. Yapma Bekir abi, vur. Vururlar seni. Kolay değil. Hele bir görsünler beni. Dur, kımıldama. Kaçma yakarıma. Sürme elini bencinim. Geldim arkadaşlar. Yardımınıza teşekkür ederim. İşte elebaşıları bu konağın sahibi Şevki Bey. Nasılsınız Hint perisi? Yürü kırarım kemiklerini yoksa. Takdim edeyim. Güzel curaçalar. Ezberinde pek çok aşk şiirleri vardır. Eve gelen her hizmetçiyi baştan çıkarmakta ustadır. Ve bu cin alayının kurucusudur. Sen uzun şekle bürünmüş alçak adam, ortaya çık. Devlerin padişahına karşı gelmeyi şimdi ben sana gösteririm. Sopasını kaldırıyor, sana vuracak Hasan abi. Korkma, işi bitti. Yandım, elim, oh elim. Elim ya. Yeter, yeter, teslimim. Aman ya Rabbi, minare gibi adam. Bunu hangi hapishaneye koyabilirler? Ah şöyle yola gir, inadı bırak. Hadi gel şöyle aydınlığa çık da yüzünü görelim. Gelemem. Gelemem, sopam düştü. İyil de al. İyilemem. Arkadaşlar, yıllarca korkudan canınıza tak dedirden Gulyabani babanın acizini görüyor musunuz? Sopasını bile yerden alamıyor. Bunların hepsi yalan. Bu tahtadan bacaklara Avrupalılar eşas derlermiş. Bunu kırlarda uzakları görmek için bazı çobanlar kullanırlar. Cambazlar da bu tahtadan bacaklarla gösteri yaparlarmış. Maskeyi de çıkarın. Hadi yürü. Yüzünü köşke dön. Senelerdir korkudan titreyen hanımefendi yüzünü görsün ve kim olduğunu iyi anlasın. Muhsine! Hasan, yaralı değilsin ya. Korkma, hiçbir şeyim yok. Oh, ne korkunç. Muhsine, köşke çık, hanımefendiyi pencereye getir. Korkmasın. Peki Hasan. Yapma bunu. Pes ettik, yetmez mi? Yoo, böyle kolay kurtulamazsın elimden. Zavallı kadını ne hale soktunuz, bir de şimdi merhamet dileniyorsunuz. Pes ettik. Utanmadınız bir kadını parası için bu hale getirmeye Şevki Bey. Köşkün 40. odasına kapadığın hanımefendinin mirası sana kalmayacak. Çünkü yaptığınız bütün oyunlar son buldu. Ben gulyabani, peri, cin masallarına inananlardan değilim. Tahsilimi bitirip dinlenmeye geldiğim bu köyde olanları işittim. Ve eve uşak girerek köşkün esrarını çözdüm. Caniler polise teslim edilecektir. Bunlar bir şey değil. Asıl görülecek yer köşkün içidir. Burası bir ev değil, bir hokkabaz sandığına benzer. Hasan! Hasan! Üçüncü kattayız. Bakıyoruz. Olanları anlattım. Zavallı kadın hala kuşkuda. Çıkar şu yüzündeki maskeyi. Sonra da başındaki sarığı. Bak hanımefendiye ve Bekir olduğunu söyle ona. Bağışla beni hanımım, bağışla. Bekir ayabu. Ne ağası? Ağlar götürsün onu. Arkadaşlar, Benim görevim burada bitti. İsterseniz konağa girin. İçerideki hokkabazlıkların düzenine bakın. Sonra da sakın küçük dilinizi yutmayın. Sağ ol Hasan. Yaşa Hasan! Sağ ol! Sağ ol! Hasan, evladım, senin bu kahramanlığından dolayı her şeyimi, bütün zenginliğimi versem azdır. Dile benden ne dilersin? Sağlığınız efendim. Yo yo, söyle yavrum, benim evladımsın. Sağ olun. Bu esrarlı konağın gizini çözmek için gönüllü girdim bu işe. Ama hiçbir zaman Muhsine'ye rastlayacağımı bilmiyordum. Eğer verirsiniz, Muhsine'yi almak isterim. Tabii Hasan. Muhsine kızım, sen de oğlumsun. Düğününüzü ben yapacağım. Öyle bir düğün olacak ki periler, cinler bile şaşırıp kalacaklar. Beni hep seveceksin değil mi Hasan? Seni hep seveceğim Muhsine. Sevgili dinleyiciler, Gulyabani adlı oyunumuz burada sona erdi. Hüseyin Rahmi Gülpınar'ın Gulyabani adlı hikayesinden yararlanarak radyoya uygulayan Raik Alnaçık. Rejisör Mahir Canova. Oynayan sanatçılar: Arabacı Semih Sergen, Ayşe Gönül Peyman, Muhsine Gülsen Alnaçık, Ruşen Abla Nurşen Özkul, Çeşmi Felek Kalfa Nermin Sarova, Ses Sevinç Aktansel, Hasan Savaş Başar, Bekir Erol Amaç, Cin Raik Alnaçık, Samsam Nurtekin Odabaşı, Kapıcı Tugay Aktüre, Efekt Tahsin Temren. Thank you.